والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جمع الجوامع لسیوطی حدیث نمبر 22353. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار 200 times درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اچھے اچھی نیتیں کر لیجیے. میرے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حبیب کبریا تاجدار انبیاء کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدحا دافع جملہ بلا شافع روز جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل ربا، نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے. اللہ کی رضا، حصول ثواب، ادب کے ساتھ بیٹھنا، اور اس کا انداز کیا ہے؟ دوزانوں بیٹھا جائے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں. جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں 3 دیر تو بیٹھ جائیں، تھک جائیں تو پھر کسی انداز سے بیٹھ جائیں جو مہذب ہو. توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے. حسب موقع عز و جل کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، ما شاء اللہ کہوں گا، استغفر اللہ، سبحان اللہ، مرحبا، موقع کی مناسبت سے نعرے بھی لگاؤں گا. جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل بھی کروں گا، اوروں تک بھی پہنچاؤں گا. اس طرح حسب حال جس قدر اچھی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے، اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. ماہ ربیع الآخر کو حضرت عبد القادر سے نسبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس ماہ مبارک میں آپ نے وصال فرمایا، اسی نسبت سے الحمدللہ عاشقان غوث بالخصوص اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ ذکر غوث پاک کرتے ہیں، لنگر غوث پاک کرتے ہیں. الحمدللہ، تو آئیے ذکر غوث کرتے ہیں، رتبہ غوث اعظم کا سنتے ہیں. چنانچہ شیخ ابو عمر عثمان اور شیخ عبد الخالق حریمی رحمۃ اللہ تعالی علیہما بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم تیسری سفر المظفر 555 سنی ہجری کو مدرسے میں حاضر تھے. حضور پر نور مشکل کشا 11ویں والے پیا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھڑاؤں پہنی. کھڑاؤں کہتے ہیں لکڑیوں کی جوتیاں جو ہوتی ہیں. وضو فرمایا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی. جب سلام پھیرا تو ایک جلال بھری چیخ ماری. ایک کھڑاؤں یعنی لکڑی کی جوتی مبارک اٹھا کر ہوا میں پھینکی، وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی. پھر دوسری بار جلال بھری چیخ بلند فرمائی اور دوسری کھڑاؤں بھی ہوا میں پھینک دی. اب غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق کی حیبت کی وجہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. کہتے ہیں کہ دن تاریخ وقت ہم نے نوٹ کر لیا. تین دن کے بعد ایک قافلہ آیا اور اس قافلے نے ولیوں کے سردار پیران پیر روشن ضمیر پیر دستگیر علی رحمت اللہ القدیر کی خدمت میں کپڑوں کے تھان اور کچھ نقد پیش کیا. اس دن والی دونوں کھڑاؤں وہ لکڑی کی جوتیاں بھی انہوں نے پیش کی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا کیا ہے. انہوں نے بتایا ہمارا قافلہ فلاں جنگل میں جاتا تھا, رہزنوں نے یعنی ڈاکوؤں نے لوٹیروں نے لوٹ لیا. اس وقت ہم نے حضور کی دہائی دی یعنی غوث پاک کو پکارا, دو چیخیں ہم نے ایسی سنی کہ جس سے سارا جنگل دہل گیا. ہم سمجھے کہ شاید اب کوئی مدد کو آ پہنچا مگر کوئی نظر نہ آیا. وہاں ہر دل غوث اعظم کی مدد کا منتظر تھا. اتنے میں وہ لٹیرے پریشان حال آئے, کہنے لگے خدا کے واسطے ہمارا جرم معاف کر دو, اپنا سامان لے لو جو ہم نے تم سے لوٹا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ تاجر جو قافلے والے تھے, ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو ان ڈاکوؤں کے دونوں سردار مرے پڑے تھے اور دونوں کھڑاؤں غوث پاک کی مبارک چپل لکڑی والی چپل ان کے سینوں پر رکھی ہوئی تھی. ان رہزنوں نے ساری سرگزشت بیان کی اور ہمارا مال ہم کو واپس لوٹا دیا. ہم نے اسی وقت اس مال سے غوث پاک کی نظر مان لی, لہذا ہم اس وقت ادائے نظر کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یہ جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کی تاریخ دن اور وقت ملایا گیا تو بالکل اس کے مطابق پایا. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے, بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا, غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا, غوث اعظم کا ہمیں دو نو جہاں میں ہے سہارا, غوث اعظم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, اللهم صل وسلم وبارك على جده الكريم وعليه. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح مصیبتیں ٹالتے ہیں, ایک اور اس کی شکایت سنی. ایک بار آپ کا ایک خادم صبح صبح روتے ہوئے حاضر ہوا, عرض کی حضور بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی رات مجھے 70 بار غسل کی حاجت ہوئی. فرمایا گھبراؤ نہیں, مرض نہیں ہے, بلکہ رات لوہے محفوظ میں ہم نے تمہاری نسبت 70 بار بدکاری لکھی دیکھی تھی, ہم نے اس کو تمہارے لیے خواب میں تبدیل کر دیا. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے, بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا, غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے مجھ سے مدد چاہے میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا اور جو کوئی میرا توسل کر کے میرا وسیلہ کر کے اللہ تعالی سے حاجت چاہے اس کی حاجت پوری ہو مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا مصیبت دینا کام کس کا سبحان اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پاک کا وظیفہ ورد یہ مقاصد کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علی رحمۃ اللہ القوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, آپ مشائق سے نقل فرماتے ہیں, ایک ختم تعلیم کرتے ہیں, جب کسی کو کوئی مشکل پیش آئے اول دو رکعت نفل پڑھے, پھر 111 بار درود شریف پڑھے, پھر 111 بار کلمہ تمجید, پھر 111 بار کہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, یعنی یا شیخ عبد القادر جیلانی خدا کے واسطے کچھ عطا کیجئے, شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی, شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا اعظم, شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے غوث کی عظمت مرحبا, سلطان ولایت پیشوائے طریقت, ولیوں پہ حکومت مرحبا, مرشد کی صورت مرحبا, میرے پیر کی سالت مرحبا. سبحان اللہ, میرے غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق کے مدرسے کے طلباء کہتے ہیں, حضور ہمیں سبق پڑھانے میں مصروف تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عالم بھی تھے, حافظ بھی تھے, مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے, مدرس بھی تھے, بہت بڑے مفتی تھے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ کے مدرسے کے طلبہ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں سبق پڑھا رہے تھے, یکایک چہرہ پاک سرخ ہو گیا, دست اقدس اپنی چادر میں پوشیدہ فرما لیا, ذرا دیر میں یعنی کچھ ہی دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا, ہاتھ تر ہے. طلبہ کہتے ہیں کہ ہم نے جلال و حیبت کی وجہ سے کچھ پوچھا نہیں, لیکن ہم نے وہ دن تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا. 2 مہینے کے بعد کچھ تاجر حاضر خدمت ہوئے, انہوں نے تحائف غوث پاک کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کیے. غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمت اللہ الجواد نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی تو انہوں نے بیان کیا ہم یہاں سے 2 مہینے کی راہ کے فاصلے پر تھے، ہمارا جہاز آ رہا تھا، اچانک ہوائے مخالف چلی، تلاتم پیدا ہوا، جہاز ڈوبنے لگا، پانی کا جہاز شپ، ہم کو اس وقت گھبراہٹ میں کچھ نہ بن پڑا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا، اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ نکلا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے پر لگا دیا۔ تاریخ دن ملایا تو بالکل صحیح اور مطابق پایا، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو غوث پاک کے غلاموں کو غموں کے سمندر سے دریا سے کوئی خطرہ نہیں، کیوں؟ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، پیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم کے، بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، رضی اللہ تعالی عنہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، میرے غوث کی عظمت، سلطان ولایت، پیشوائے طریقت، ولیوں پہ حکومت، مرحبا، مرشد کی صورت، مرحبا، میرے پیر کی سہولت، مرحبا، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک۔ منقول ہے، یہ تفریح الخاطر میں لکھا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں صبح کے وقت ایک خادم بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور آج شام کو میرے ہاں روزہ افطار فرمائے، آپ نے وعدہ فرما لیا۔ وہ خادم گئے تو دوسرے خادم حاضر ہو گئے، انہوں نے بھی عرض کی حضور آج شام کو میرے ہاں روزہ افطار فرمائے، آپ نے ان سے وعدہ فرما لیا۔ تیسرے خادم آئے، آپ نے ان سے بھی وعدہ فرما لیا۔ یکے بعد دیگرے 70 خادم آئے، ہر ایک نے یہی عرض کی اور غوث پاک نے ہر ایک سے وعدہ فرما لیا کہ شام کو تمہارے ہاں افطار کروں گا۔ افطار کا وقت آیا تو شہنشاہ بغداد علی رحمت اللہ الجواد نے اس ایک ہی وقت میں ہر ایک کے یہاں تشریف فرما ہو کر ان کے ہاں روزہ افطار کیا، کھانا تناول فرمایا۔ صبح ہوئی، یہ خادم جمع ہوئے تو ایک دوسرے سے وہ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رات مرشید ہمارے ہاں تشریف لائے تھے، کھانا کھایا، کہ تم غلط کہتے ہو، مرشید پاک تو ہمارے ہاں تشریف لائے تھے۔ تیسرے کا نہیں، تم غلط کہتے ہو، ہمارے ہاں تشریف لائے تھے۔ اب آپس میں بحث ہو گئی، جب مدرسے والوں نے سنا تو انہوں نے کہا رات تو غوث پاک مدرسے سے باہر نکلے نہیں، آپ نے تو روزہ یہیں افطار فرمایا تھا، یہیں کھانا کھایا تھا۔ اب سب حیران، جب بارگاہ غوثیت میں حاضری ہوئی اور عرض کی کہ یہ کیا بات ہے، فرمایا تعجب نہ کرو، اللہ تعالی نے اپنے ولیوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ بیک وقت یعنی اٹ اے ٹائم ایک آن میں متعدد مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں. گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں آقا. یہ اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت کے خلیفہ مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان رضوی کا کلام ہے. آپ کہہ رہے ہیں گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں نہیں آ سکتا معمّا غوث اعظم کا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمّا. ہمیں دونوں جامع سہارا غوث اعظم کا خطابت غوث پاک شہباز خطابت غوث پاک فانوس ہدایت غوث پاک بے کس کی حمایت غوث پاک بے بس کی حراحت غوث پاک سرتاب شرافت دریائے کرامت اے بحر سخاوت ہو ہم پہ عنایت رہنمائے شریعت اے شاہ طریقت اللہ کی رحمت اے رب کی نعمت اے باعث برکت اے صاحب عزت المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک. بہجۃ الاسرار میں ایک شیخ سے نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ بغداد معلہ کے ایک سوداگر نے حضور سیدنا غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کی دعوت کی. آپ تشریف لے گئے. ملاحظہ فرمایا کہ کثرت سے مشائخ اور بھی موجود ہیں. دسترخوان بچھا دیا گیا, طرح طرح کے کھانے چنے گئے. اب دو شخص ایک بڑا ٹوکرا جس کا منہ بندھا ہوا تھا وہ لائے اور دسترخوان کے آخر میں رکھ دیا. میزبان نے درخواست کی کہ کھانا کھائیے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سر مبارک نیچا کیے تشریف فرما تھے, کچھ نہ فرمایا اور نہ ہی کھانے کی اجازت دی. اور ہمیں مدنی ماحول میں سمجھایا جاتا ہے کہ بزرگوں سے پہلے کھانا شروع نہیں کرنا چاہیے. دسترخوان پر اگر کوئی عالم ہے, پیر ہے, کوئی بڑی عمر والا ہے, اس سے یہ ادب ہے کہ اس سے پہلے کھانا شروع نہ کیا جائے. اہل مجلس پر آپ کی ہیبت اور جلال ایسی طاری تھی کہ سارے خاموش ہو کر سر جھکائے بیٹھے تھے. اللہ والوں کا جو ادب کرتے ان کا یہی انداز ہوتا ہے. اور ایسے سر جھکا کے بیٹھے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں, اگر ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمۃ اللہ الجواد نے اپنے خلیفہ شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک اور صاحب کو حکم دیا, یہ ٹوکرا اٹھا کے لاؤ. وہ ٹوکرا جس کا منہ بندھا ہوا تھا لایا گیا, پیش کیا گیا. فرمایا اس کو کھولو. کھولا تو اس ٹوکرے کے اندر میزبان کا بیٹا تھا جو کہ مادر زاد یعنی پیدائشی اندھا تھا, جزام سے بھرا ہوا, فالج کا مارا ہوا. میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمت اللہ الجواد نے فرمایا، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر. یہ سنتے ہی وہ فالج زدہ، فالج کا مارا ہوا مادر زاد اندھا لڑکا کھڑا ہو کر دوڑنا شروع ہو گیا، بینا ہو گیا، اور ایسا لگتا تھا جیسے کبھی یہ بیمار ہی نہیں ہوا. حاضرین میں عجیب جوش پیدا ہو گیا، سخت شور بلند ہوا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس ہجوم سے باہر تشریف لے آئے. یہ واقعہ اس وقت کے ایک بزرگ حضرت شیخ ابو سعید قیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بیان کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی قدیسہ سرہ النورانی اللہ تعالی کے حکم سے، اللہ کے اذن سے پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کرتے ہیں، بلکہ مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں. عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، عجب دار الشفا آستانہ غوث اعظم کا. کاش غوث پاک ہم پر نگاہ کرم فرما دیں اور گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما دیں. عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث، شفا پاتے ہیں صدہا امراض مہلک سے. عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، ہمیں سنی. حضرت شیخ خضر موسلی علی رحمت اللہ الکبی فرماتے ہیں، میں 13 سال غوث پاک کی خدمت میں حاضر رہا. جس مریض کو اطبا یعنی ڈاکٹرز جواب دے دیتے، آپ کے پاس لایا جاتا، آپ دعا فرماتے ہیں، اس کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے، وہ ایسا صحت مند ہو جاتا گویا کبھی بیمار ہی نہ تھا. ایک مریض استسقا کا آپ کی بارگاہ میں لایا گیا، پیٹ اس کا بہت بڑھ گیا تھا مرض کی وجہ سے، آپ نے دست مبارک پھیر دیا، بالکل آرام ہو گیا اور کبھی اس کو اس مرض کی شکایت نہ ہوئی. عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، میرے غوث کی عظمت، سلطان ولایت، پیشوائے طریقت، ولیوں پہ حکومت. سبحان اللہ. عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا. ایک مرتبہ شیخ ابو معالی بغدادی بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے، عرض کی، حضور میرے بیٹے کو 15 مہینوں سے بخار ہے، علاج کرتے کرتے تنگ آ گئے ہوں. فرمایا، اس کے کان میں کہو، شیخ عبد القادر نے فرمایا، اے بخار تو یہاں سے چلا جا. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنے بیٹے کے کان میں یہ کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا بخار چلا جا، پھر اس بچے کو کبھی بخار نہ ہوا. عجب دار الشفا ہے گناہوں کے مرض سے ہم شفا پا جائیں۔ امیر اہل سنت نے گناہوں کے مرض سے شفا یابی کے لیے مدنی نامات عطا فرمائے ہیں نا، تو نیک بننے کا نسخہ ہے، جب نیک بنیں گے گناہوں کے مرض سے شفا ہو جائے گی۔ تو کاش ہم روز فکر مدینہ کریں اور کسی جامع شرائط پیر سے تعلق قائم کر کے غوث پاک سے نسبت کر لیں، قادری ہو جائیں، غوث پاک کے غلام ہو جائیں، انشاءاللہ ظاہری امراض سے بھی شفا ملے گی، باطنی امراض سے بھی شفا حاصل ہوگی۔ دیکھیں مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر غوث پاک سے نسبت کتنوں کی قائم ہوئی، اور غوث پاک سے نسبت قائم ہوئی تو کتنوں نے مرض عصیان سے، گناہوں کے مرض سے شفائیں پائی ہیں۔ تو مدنی بہاروں کے رسالے پڑھیں، فیضان سنت پڑھیں، جا بجا مدنی بہاریں، کیسے کیسے گناہوں کے مریض، عقائد کی خرابی، اعمال کی خرابی، چوریاں، ڈکیتیاں، فیشن پرستی، استغفر اللہ، شراب نوشی، بدکاری، کیا کیا گناہ کرتے تھے، مگر غوث پاک سے نسبت قائم ہوئی، سبحان اللہ، شفایابی مل گئی۔ عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ شیخ علی بن ادریس یعقوبی علی رحمۃ اللہ الکوی یہ فرماتے ہیں، میرے پیر شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے حضور غوث الثقلین، غوث الثقلین کا کیا مطلب ہے؟ ثقلین یعنی جن اور انسان، ہمارے غوث پاک جنوں کے بھی مرشد ہیں، انسانوں کے بھی مرشد ہیں۔ تو غوث الثقلین رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لے گئے، عرض کی، حضرت یہ میرا مرید ہے، غوث پاک کے جسم پاک پر ایک کپڑا تھا، آپ نے اتارا اور انہیں عنایت فرمایا، فرمایا علی تم نے تندرستی کی قمیض پہن لی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں جب سے میں نے وہ مبارک قمیض جو غوث پاک نے عطا فرمائی تھی وہ پہنی، 65 سال 65 ایئرز 65 سال سے مجھ کو کسی قسم کی بیماری نہ ہوئی۔ عجب دار الشفا ہے آستانہ کا، عجب دار الشفا ہے آستانہ۔ اے رب کی نعمت غوث پاک، اے باعث برکت غوث پاک، اے صاحب عزت المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک۔ باجت الاسرار میں ہے کہ حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے شیخ غوث وقت حضرت ابو الوفا تاج العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ واعظ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، بہت بزرگ تھے، ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک بالکل سفید تھی، بیان کا انداز بڑا دلکش تھا، اور ہزاروں افراد دور دور سے سفر کر کے ان کے اجتماع میں حاضری دیتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نوجوان تھے اور علم دین حاصل کر رہے تھے، آپ بھی ان کے اجتماع میں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ نے اس مجلس میں، اس اجتماع میں جلوہ فرمایا تو فوراً حضرت ابو الوفا تاج العارفین خاموش ہو گئے، اپنے خادم سے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کو اس مجلس سے باہر نکال دو، اس اجتماع سے باہر کر دو. ایسا کیا گیا اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پھر دوبارہ اجتماع میں آ گئے. پھر خادم سے فرمایا ایک خادم یہ صاحبزادے پھر اجتماع میں آ گئے, ان کو باہر لے جاؤ. اب جتنے بھی چھوٹے بڑے صغیر و کبیر اجتماع میں موجود تھے سب نے آپ کو اچھی طرح دیکھ لیا. تین بار آپ کو اجتماع سے اٹھا کر بھیجا گیا. جب سب نے آپ کو دیکھ لیا, سب نے آپ کی طرف توجہ کر لی کہ اس نوجوان کو بار بار اجتماع سے باہر بھیجا جا رہا ہے, تو اب حضرت ابو الوفا تاج العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے, سب لوگوں کو فرمایا اے لوگو محبوب سبحانی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تمام لوگ کھڑے ہو گئے. اب حضرت تاج العارفین نے غوث پاک سے ہاتھ ملایا, معائنکہ کیا, یعنی گلے ملے, اپنی جگہ بٹھایا, پیشانی پر بوسہ دیا, کہا عبد القادر کہیں یہ شبہ دل میں نہ لانا کہ میں نے تین بار تم کو اپنی مجلس سے بنیت حقارت اٹھایا. نہیں, بلکہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں تم کو اچھی طرح پہچان لیں. آج ہمارا وقت ہے, کل تمہارا وقت ہوگا اے عبد القادر, اور میں اس تمہارے وقت کو دیکھ رہا ہوں جب تم بغداد میں منبر پر فرما رہے ہو قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ, میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اور تمام اولیاء اپنی اپنی گردنیں جھکائے تمہارے قدم کو اپنی گردن اور سر اور آنکھوں پر لے رہے ہیں. پھر یہ ولی اللہ اتنے بڑے یہ صالح, اتنے بڑے مبلغ, اتنے بڑے عالم منبر سے نیچے آئے اور غوث پاک کو اپنے ساتھ بٹھایا, کہا عبد القادر جب تمہارا وقت ہو ہماری اس سفید داڑھی کو نہ بھول جانا. یہ کہتے کہتے ان کی روح تن مبارک سے پرواز کر گئی. کہ عقلی میں ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا. نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا. جمیل الرحمن قادری رضوی علی رحمۃ اللہ کبھی فرما رہے ہیں کہ اولیاء اس آستانے کے منگتے سائل ہیں. کیوں؟ کہ ملک ولایت پر غوث پاک کا قبضہ ہے. سر بنا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء بزار علی رحمت اللہ الغفار. یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک شیخ عدی بن مسافر رحمت اللہ تعالی علیہ کی قدم بوسی کو گیا. یہ بھی ایک بزرگ تھے. جب وہاں پہنچا تو انہوں نے فرمایا عمر دریا کو چھوڑ کر نہر کے پاس آئے. اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی تمام محبوبوں کے افسر ہیں, سارے اولیاء اللہ کی باغ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. شیخ موسیٰ ہارون کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی خیر الناس یعنی بہترین مرد, سلطان الاولیاء, سید العارفین ہیں. میں ان کا کیوں نہ ادب کروں, جبکہ فرشتے ان کا ادب کرتے ہیں. جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. ایک اور بزرگ کا سنیے, یہ فرماتے ہیں شیخ علی بن وہب شیبانی علی رحمت اللہ علیہ, یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی اکابر اولیاء سے ہیں, بہت بڑا خوش نصیب ہے جو ان کے ساتھ نسبت رکھتا ہے یا دل میں ان کی شان و عظمت رکھتا ہے. سبحان اللہ. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں, فرماتے ہیں میں نے اپنے چچا سے پوچھا, چچا وہ بھی بڑے بزرگ تھے چچا بھی ان کے, آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا ادب بہت کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں کیوں نہ ان کا ادب کروں, ان کو وجود تام تصرف کامل عطا فرمایا گیا ہے اور عالم ملکوت میں ان پر فخر کیا جاتا ہے. اللہ تعالی نے میرے حال اور تمام اولیاء کے احوال پر ان کو قابو دے دیا ہے, چاہے روک دیں چاہے چھوڑ دیں. نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا کہ عقلی میں ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت مرحبا. ایک بار آپ کے اجتماع غوثیہ میں ایک نصرانی راہب, کرسچن راہب, اس کا نام تھا سنان, اس نے آ کر اسلام قبول کیا. پھر اس نے اعلان کیا, کیا اعلان کیا؟ میں یمن کا رہنے والا ہوں, میں نے اسلام قبول کرنے کی نیت کی. تو دل میں خیال آیا یمن میں جو سب سے افضل ہوگا اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا. اسی خیال میں سو گیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا, فرماتے ہیں اے سنان تو بغداد جا اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر, کیونکہ وہ اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل ہیں. ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں غوث پاک کے سرائے مقدس میں آپ کے آستانے عالیہ پر چوری کرنے کے لیے آیا. جب مکان میں قدم رکھا تو اندھا ہو گیا, اب ہر طرف سر ٹکرا رہا ہے, راستہ نہیں ملتا, مجبور ہو کر بیٹھ گیا. صبح کو گرفتار ہو گیا, بارگاہ غوثیت میں لایا گیا, فرمایا یہ ہمارے یہاں دنیا کی دولت چرانے آیا تھا, ہم اس کو وہ دولت عنایت فرمائیں گے جو ہمیشہ اس کے پاس رہے گی. آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو فوراً اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں. پھر نگاہ فرمائی, مرتبہ ولایت عنایت فرمایا, ایک شخص نے ابدال میں سے انتقال فرمایا تو اس کو اس کی جگہ قائم کر کے بھیج دیا. سبحان اللہ. ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں سہارا جو قادری ہیں غوث پاک سے نسبت رکھنے والے ہیں، غوث پاک کی شان و عظمت کے قائل ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کے مزے ہیں سبحان اللہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ. مزید سنیے. حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی علی رحمۃ اللہ القوی کہتے ہیں میں رات بھر جاگتا رہتا، یہ غوث پاک کے خادم ہیں، اس خیال سے کسی وقت مرشد کی خدمت بجا لاؤں. تاجدار غوثیت ایک رات مکان سے باہر تشریف لائے، میں نے پانی کا لوٹا حاضر کیا، آپ نے توجہ نہ فرمائی، دروازے کی طرف تشریف لے گئے. جیسے ہی غوث پاک دروازے کی طرف آئے، دروازہ خود بخود کھل گیا، آپ تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا. پھر بغداد کی شہر پناہ کے دروازے پر پہنچے تو وہ بھی دروازہ خود بخود کھل گیا. پہلے کے دور میں وہ شہروں کے داخلے کے بھی دروازے ہوتے تھے، انٹرنس کے بھی، وہ جو شہر کا اختتام ہوتا تھا وہ دروازہ بھی خود کھل گیا. چند قدم مرشدی چلے تھے کہ ایک ایسا شہر نظر آیا جس کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. آپ اس شہر میں داخل ہوئے، ایک مکان میں رونق افروز ہوئے، وہاں 6 افراد بیٹھے ہوئے تھے. جب غوث پاک پہنچے تو سب آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، سلام انہوں نے عرض کیا. ایک مکان کے گوشے سے کچھ رونے اور کراہنے کی آواز آنے لگی، تھوڑی دیر میں وہ آواز بند ہو گئی. اتنے میں ایک مرد آیا، اس مکان کے گوشے میں جا کر ایک میت کو کندھے پر رکھ کر باہر چلا گیا. اب ایک اور شخص لایا گیا، بڑی بڑی مونچھیں، ننگے سر، صورت میں وضع میں وہ کرسچن لگ رہا تھا. غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، اس کے سر اور لبوں کے بال تراشے، ٹوپی پہنائی، محمد نام رکھا. اور ان 6 جو افراد وہاں موجود تھے ان سے فرمایا ہم نے اس 7ویں کی جگہ اس کو قائم کیا. یہ فرما کر مرشدی باہر تشریف لائے، چند قدم ہی چلے تھے کہ بغداد آ گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا. مدرسے میں تشریف لائے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا. غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمۃ اللہ الجواد مکان کے اندر تشریف لے گئے، میں مدرسے میں بیٹھ گیا. میں یہ سوچنے لگا کہ میں مرشد کے پیچھے گیا، پیچھے پیچھے آیا، میرے آنے جانے کی خبر شاید مرشد کو نہیں ہوئی. رات اسی فکر میں کاٹی، یہ واقعہ کیا ہے، یہ مرشد کہاں گئے تھے، وہ کون لوگ تھے، کس کا انتقال ہوا تھا، اس کو 7واں کون تھا جس کو کہاں کیا مقرر کیا. تو کہتے ہیں میں صبح غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھا تو ہیبت کی وجہ سے میری زبان نہیں کھل رہی تھی. غوث پاک نے فرمایا بیٹا پڑھتے نہیں؟ عرض کی میں حضور کو قسم دیتا ہوں رات کا واقعہ مجھے بتائیے، یہ رات کیا تھا. فرمایا وہ شہر شہر نہاون تھا، وہ 6 افراد جو تم نے دیکھے وہ ابدال تھے، یہ ولیوں کی قسم ہے، بہت اعلی قسم کے ولی، اور 7ویں ان کے جو رفیق تھے ان کا نزا کا وقت تھا جس کے کرانے کی آواز تم سنتے تھے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوا، آواز بند ہو گئی. پھر وہ جو اس کی لاش کو اپنے کندھے پر لے گئے وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تھے، تجہیز و تکفین کے لیے لے گئے تھے. اور وہ شخص جس کی میں نے مونچھیں اور سر کے بال تراشے کلمہ پڑھایا وہ قسطنطنیہ کا رہنے والا ایک نصرانی تھا، میں نے اس 7ویں کی جگہ اس کو قائم کیا. اے ابو الحسن جب تک میں زندہ رہوں یہ واقعہ کسی سے نہ کہنا، ہمیشہ جوش پرتا ہے دریا غوث اعظم کا، بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، بلا کر کافروں کو ابدال کا رتبہ، ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا حکومت مرشد کی صورت کیا شان غوث اعظم کی اور کیا کیا کیا کیا بیان کی جائے. آپ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا بیان پڑھنا چاہیں تو اجتماع کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دیتا ہوں منے کی لاش رسالہ پڑھیں. یہ کیا ہے؟ اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن کی کرامات ہیں اور رسالہ ہے جنات کا بادشاہ. یہ پڑھیے. اس میں کیا ہے؟ نماز غوثیہ کا طریقہ. اولیاء حیات ہیں, یہ بھی اس میں لکھا ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا کیسا ہے, یہ بھی لکھا ہے. نسخہ بغدادی بھی لکھا ہے. قبلہ رخ بیٹھنے کے 13 مدنی پھول بھی اس میں درج ہیں. ایک رسالہ ہے سانپ نما جن. جنات بھی میرے غوث پاک کے مرید تھے, اس میں لکھا ہوا تھے اور ہیں. نیند اڑانے کا عجیب نسخہ, مرشد کے 16 حقوق, کامل پیر کی بیعت توڑنے کے نقصانات, وہ بھی اس میں لکھی ہوئی. اور غوث پاک کے مریدوں کے لیے بشارت کے بغدادی مدنی پھول بھی لکھیں. چلیں کچھ آپ کو میں اس میں سے عرض بھی کرتا ہوں. پیران پیر, روشن ضمیر, پیر دستگیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی, پیر لاسانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی, قدیسہ سر الربانی کا فرمان بشارت نشان. مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں یعنی دوستوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام تھے, اور کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں. فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا, نہیں پوچھا کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. مزید فرمایا مجھے اپنے پروردگار عز و جل کی عزت و جلال کی قسم, میرا دست عمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے. اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا؟ الحمدللہ عز و جل میں تو اچھا ہوں. مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم, میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. ہمیں دونوں جامے دیکھیں یہ شعر بھی مداح الحبیب جمیل الرحمن قادری رضوی علی رحمۃ اللہ الکوی کا ہے. اب اس کے متعلق غوث پاک کا فرمان سنیں. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا, تو جو کوئی اپنے آپ کو میرا مرید کہے میں اسے قبول کر کے اپنے مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں اور اس کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہوں. میں نے منکر نکیر سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ قبر میں میرے مریدوں کو نہیں ڈرائیں گے. مریدی لا تخف, اے میرے مرید غم نہ کر, خوف نہ کر. مریدی لا تخف کے کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں سہارا غوثِ اعظم کا. سے پاک رضی اللہ تعالی ان کا حلیہ بیان کروں, سبحان اللہ کیا بات ہے. آپ ضعیف البدن تھے, میانہ قد, قد مبارک آپ کا درمیانہ تھا, سینہ مبارک چوڑا تھا, فراغ تھا, اور داڑھی مبارک آپ کی گھنی تھی, دراز تھی, رنگ مبارک گندمی تھا, ابرو مبارک ملے ہوئے تھے, آنکھیں مبارک سیاہ تھی, آواز مبارک بلند تھی. یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں, نقاب اٹھا ہوا ہے آج کس کا, غوثِ اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا, غوثِ اعظم کا. غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک, آپ کا مختصر تعارف بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی سن لیں, حاضرین بھی سن لیں. غوث پاک سے محبت بھی ہوتی ہے, گیارہویں شریف بھی دلاتے ہیں, آپ سے عقیدت بھی کرتے ہیں, نسبت بھی رکھتے ہیں, نام ہی پتہ نہیں ہوتا. غوث پاک کا نام کیا ہے؟ عبد القادر. کیا نام ہے؟ آپ کی کنیت ہے ابو محمد. کنیت کیا ہے؟ اور القابات کسی اچھے وصف کی وجہ سے جو نام پڑتا ہے اس کو لقب کہتے ہیں. القابات تو بے شمار ہیں, مشہور یہ ہیں محی الدین, دین کو زندہ کرنے والے, محبوب سبحانی, غوث الثقلین, غوث العظم. آپ کی ولادت ہوئی قصبہ جیلان میں 470 سنے ہجری میں, 470 سنے ہجری, اور آپ نے دنیا سے پردہ کب فرمایا؟ 561 سنے ہجری میں. مزار پر انوار کہاں پر ہے؟ بغداد میں, سبحان اللہ. غوث کا مطلب کیا ہے؟ غوث کا مطلب ہے فریاد رس, یعنی فریاد کو پہنچنے والا, کیونکہ ہمارے غوث پاک غریبوں حاجت مندوں کی مدد فرماتے تھے اور فرماتے ہیں, اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے غوث اعظم. آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے ہیں حسینی. غوث پاک کا قصیدہ غوثیہ جو ہے نا, اس میں سنیے, خود غوث پاک اپنا تعارف بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال, میں امام حسن کی اولاد سے ہوں اور میرا مرتبہ خاص مقام ہے اور میرا قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. انا الجیلی محی الدین اسمی و اعلامی علی رأس رأس الجبالی, میں گیلان یعنی جیلان کا رہنے والا ہوں, محی الدین میرا نام ہے اور میرے فیض و صداقت کے نشان یعنی جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں. میرے غوث کا جھنڈا, سبحان اللہ, پیارا پیارا غوث کا جھنڈا, اونچا اونچا, نیلا نیلا. غوث پاک فرماتے ہیں وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی. عبد القادر میرا مشہور و معروف نام ہے اور میرے نانا جان یعنی سرکار عالمیان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ کمال کے مالک ہیں. ہمیں دونوں جہاں میں سہارا اور زیادن کا. اب والدہ کی طرف سے حسینی ہے اور آپ کے والد سبحان اللہ آپ کا نام ہے سید موسیٰ اور لقب ہے جنگی دوست. اور آپ کے نانا جان یہ بھی اولیاء میں سے تھے. یہ ولیوں کا گھرانہ ہے, غوث پاک کا گھرانہ. غوث پاک کے حالات پڑھنے کے لیے یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا, غوث پاک کے حالات. اور ماشاءاللہ تذکرہ غوث اعظم ڈی وی ڈی مکتبۃ المدینہ نے جاری کیے, وہ آپ پڑھ لیں گے تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سبحان اللہ عاشق غوث پاک کی زبانی سنیں گے. امیر علیہ سنت عاشق غوث پاک ہے نا بھائی, غوث پاک سے نسبتیں قائم کرواتے ہیں, غوث پاک کی محبت دلوں میں پیدا کرتے ہیں. تو وہ لیں اس کو پڑھیں انشاءاللہ عز و جل غوث پاک کی محبت پیدا ہو جائے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک کی اپنے ولیوں کی اپنے پیاروں کی سچی محبت نصیب فرمائے, اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ ان کی اطاعت بھی نصیب فرمائے. یہ جو کہیں ان کا حکم بھی مانے, ان کی اتباع بھی نصیب فرمائے. لوگوں غوث پاک نے دین اسلام کی خاطر ساری زندگی گزاری, کاش ہمیں بھی مسافروں قافلوں کا مسافر بننے کا شرف حاصل ہوتا رہے. غوث پاک نے عراق کے جنگلوں میں 25 سال گزارے, کاش ہم بھی قافلوں میں سفر کریں. دعوت اسلامی کے 3 دن کے قافلوں میں, 30 دن کے قافلوں میں, 12 ماہ کے لیے سبحان اللہ اپنے آپ کو پیش کریں. میرے غوث پاک نے 15 سال ہر رات پورا قرآن پڑھا. ہم قرآن کھول کر نہ دیکھیں بھی تو یہ تو مزے کی بات نہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. تو کاش ہم بھی پکے نمازی بن جائیں. نیازی ہونا بہت اچھی بات ہے مگر نمازی ہونا تو اس سے بھی اچھی بات ہے نا بھائی. اور امیر علیہ سنت ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ ہم نیازی بعد میں نمازی پہلے. نیاز فرض نہیں ہے, نماز فرض ہے. نیاز تو ایک اچھا کام ہے, مستحب کام ہے. نماز تو فرض ہے اور جماعت سے پڑھنا واجب ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی پنج سورہ میں سے نکال مکتبۃ المدینہ پر آپ امیر علیہ سنت کے رسائل جو میں نے اعلان کیا, جنات کا بادشاہ, سانپ نما جن, منی کی لاش, یہ آپ ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں. یہ ضرور لیں, اس کو پڑھیں تاکہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اور بھی عقیدت ہمارے وہ سینے میں گھر کر جائے. جب پڑھیں گے آپ کے متعلق تو محبت اور بھی انشاءاللہ آئے گی, بھی مضبوط بھی ہوگی. اس طرح مکتبۃ المدینہ پر سیداتنا عائشہ صدیقہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کے متعلق کتاب فیضان عائشہ صدیقہ بھی موجود ہے, یہاں مکتبۃ المدینہ سردار آباد میں موجود ہے. اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ اپنے شہر کے مکتبے سے اس کو لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کے شہر میں مکتبہ نہیں ہے تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataslami.net سے یہ کتاب اور دعوت اسلامی کی جتنی کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, ریڈ بھی کر سکتے ہیں, پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی چارجز نہیں ہے الحمدللہ. فیضان سورہ نور یہ بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے 75 روپے ہدیے میں, اور اتنی پیاری کتاب ہے. دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ. تو اس سورہ نور کا فیضان سبحان اللہ ترجمہ تفسیر وغیرہ اس میں موجود ہے. تو اس حدیث پر عمل کرنے میں بہت آسانی ہو گئی. یہ آپ لیں, اس کو پڑھیں بھی, گھر میں بچیوں کو پڑھائیں, بچوں اپنی گھر والی کو پڑھائیں, اپنی امی کو پڑھائیں, تو انشاءاللہ عزوجل خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی. بھنگڑے باز سدھر گیا جس نے توبہ کی. یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے, اس کا ہدیہ صرف 11 روپے ہے. وی سی ڈیز جو مکتبے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں, اس میں غوث پاک کا بچپن اور یا غوث اعظم دستگیر, یا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مناقب پر مشتمل وی سی ڈی. اور ماشاءاللہ یہاں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر یہاں سردار آباد میں, تو میں تو نکال لیا میں نے, غوثیہ پرچم بھی آ گیا ہے اور شہروں میں بھی امید ہے مکتبے پہنچا ہوگا. یہ جو چھوٹا پرچم ہے 25 روپے ہدیے میں آپ کو ملے گا, اس طرح کا ملے گا یہ نہیں, یہ تو وہ پینا فلیکس والا ہے, وہ شاید کپڑے کا ہوگا, بل وہ چھوٹا جو ہے 25 روپے ہدیے میں, اور بڑے سائز کا غوثیہ پرچم انشاءاللہ آپ کو 100 روپے میں حاصل کرنے کا موقع ہے, وہ حاصل کر لیں. اور یہ بھی لیں, اپنے گھروں پر لگائیں. امیر علیہ سنت نے تو یہ ترغیب دلائی ہے, خود اپنے گھروں گھر پر بھی آپ نے نیت کی کہ میں 11 غوثیہ پرچم لگاؤں گا الحمدللہ. تو یہ پرچم لیں, اس کو لگائیں, اور مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کے لیے خوشخبری بھی سناتا جاؤں, انشاءاللہ عزوجل یہ 11ویں شریف کی چاند رات سے, یب الاخر کی چاند رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے, انشاءاللہ آج بھی مدنی مذاکرہ ہوگا, اور 9:15 پر انشاءاللہ تلاوت کا آغاز ہو جائے گا, پھر جلوس غوثیہ کی ترکیب ہوتی انشاءاللہ. آج اور اجتماعات میں بھی بعض ترکیبیں کریں گے, اور یہاں بھی انشاءاللہ جلوس غوثیہ کی ہم ترکیب کریں گے, اور پھر وقت مناسب پر امیر علیہ سنت تشریف لائیں گے اور ہماری تربیت فرمائیں گے. اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں شرکت کی سعادت